www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، صحابہ نے بخاری شریف کی اخیر حدیث کی تلاوت کی ہے. الحمدللہ مجمع کے اکثر حاضرین نے پہلے بھی سنا ہوگا، علماء محدثین کی بڑی بڑی تقریریں بھی اس کے متعلق سنی ہوں گی. الحمدللہ ساری یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ وہی مبارک سلسلہ ہے. اللہ تعالی اس کی برکت سے ہم لوگ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کی دولت سے مالا مال فرمائے. ظاہر ہے کہ بخاری شریف ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ. جیسے قرآن رب الناس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تمام مفسرین لکھتے ہیں، اسی طریقے سے اس حدیث کے متعلق بھی بڑی فضیلت ہے. ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، بہت سی حضرات کی تقریریں چھپی بھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے اس پر کچھ ابھی دیکھا نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا. مجھے یہی تھا کہ مولانا محمد حنیف صاحب شیخ موجود ہیں، وہ بیان کر دیں گے، میں سن لوں گا، میں بھی شرکا اور سامعین میں سے ہو جاؤں گا. کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے بلا تکلف کہ جب سے میں آیا ہوں، شادی کوئی دن کا ہے، شادی کوئی شام اور صبح خالی ہوئے بیان نہ کرتا ہوں. اب جس کا ذہن ہے وہ بیان ہی بیان میں رہے گا، بس اللہ کی تائید سے بیان کر لیتا ہوں بزرگوں کی برکت سے. لیکن یہ درسی کتاب ہے، درس کا انداز اور ہے اور واس کا انداز اور ہے، درس کا انداز اور ہے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ درس بہت مشکل چیز ہے، بیان آسان ہے. تو میں آسان کام کرتا ہوں اور درس والا کام وہاں حضرات کو دیا ہے. اس وجہ سے میری ہمت نہیں تھی کہ میں بیان کر سکوں، لیکن اتنے حضرات ہیں موجود، یہ متوجہ میری طرف، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس کے متعلق بیان کر سکوں. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے سعادت کی کیا بات ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ متفق رئیس المحدثین یا رئیس المحدثین حضرت امام بخاری. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، اور سب سے بڑی نعمت اور سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی تلاوت کو سن رہے ہیں اور سنیں گے، اور اس کی کسی قدر شرح بھی سنیں گے. یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. بہترین مشغلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو پڑھا جائے، سنا جائے، اس کا دور ہو. یہ بہت ہی بہترین چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. خود حضرت امام بخاری بڑے شخص ہے، بڑے شخص کا کام بھی بڑا ہوتا ہے. بڑے شخص رسول محدثین ابن عفان کا کام بھی بڑا ہوا ہے. ابن عفان ایک دفعہ میں گیا حضرت مولانا تقریب الدین صاحب کے یہاں، تو انہوں نے کہا کہ بیان کرو، کچھ بیان کرو. میں نے کہا کہ کیا بیان کریں، سب لوگ موجود ہیں. میں نے کہا یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وہ شان ہے، ان کے تقوی کی، ان کے باہی نعمت کی، خوف و خشیت کی وہ شان ہے کہ کوئی حدیث بغیر غسل کے نہیں لکھتے تھے. غسل کرتے تھے، پھر اس پر زور کر نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد لکھتے تھے. میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی گھر کے سامنے اگر کوئی نہر ہو اور پانچ میں تو وہاں غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر مائل کچائی رہ جائے گی؟ میں دوستو، یہ ہم جو پڑھا رہے ہیں اپنے دل کو کی صفائی کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس طرح پر امام بخاری اس کے لیے ظاہری طہارت بھی حاصل کرتے تھے. حدیث شریف کے پڑھنے سے باطنی طہارت غسل سے ظاہری طہارت، اس کا عزم یہ تھا کہ ظاہری طہارت کے لیے، باطنی طہارت کے لیے جب آئے ہو تو ظاہری طہارت بھی اس کے لیے ضروری ہے. اس طرح پر امام بخاری غسل فرماتے تھے ظاہری طہارت کے لیے، اور دور کا نماز پڑھاتے تھے باطنی طہارت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اس سے بڑھ کوئی شرف نہیں. خدا کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، کوئی شرف اس سے بڑھ کے ہو ہی سکتا ہے. جو آج حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سجدہ میں ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے حضرت مار صاحب اور رحمان صاحب جی بزرگ ایسا ہے وہاں لیبرن کیا نام ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں بیان کرو مار صاحب اور رحمان صاحب کی. میں نے کہا کہ حضرت مار صاحب اور رحمان صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم تھا کہ اللہ نے پیار کر لیا، اس پر پڑ گئے بہت خوش ہوئے. جب میں سجدہ کرتا اللہ تعالیٰ نے گویا پیار کر لیا. میرے دوستو بزرگو، ظاہری طہارت اور باطنی طہارت، اللہم طہر قلبی عن غیری ونور قلبی بنور معرفتی، یہ طہارت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں اللہم طہر قلبی عن غیری ونور قلبی بنور معرفتی. حضرت معاذ صدیق صاحب رحمہ اللہ نے حضرت معاذ صاحب رسول اللہ صاحب سے کوئی وظیفہ پوچھا تو یہی دعا بتائی، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک. قلوب کی صفائی بڑی صفائی ہے، جسمانی صفائی ہے اس کا بھی ایک درجہ ہے الطہور شطر ایمان، اور باطنی طہارت گویا کہ دونوں طہارت مل کر کے پورا ایمان ہو جائے گا. جیسے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے تو حضرت معاذ صدیق صاحب رحمہ اللہ تو فرمایا یہ دعا پڑھی اللہم طہر قلبی عن غیرک، اے اللہ ہمارے دل کو غیر سے پاک کر دیے. سب سے بڑی چیز یہی ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، لا الہ سے غیر کی نفی کرنی ہے اور الا اللہ سے اللہ کا اثبات کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس بنا پر طہارت قلبی اور طہارت جسمانی یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے اندر ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو طبی سے پڑھاتے تھے، تو پہلی حدیث طہور شطر ایمان بہت فرماتے تھے. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے باطنی طہارت جو ہے وہی ہے، ظاہری طہارت بھی ملی ہے امت کو، پورے عالم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے طہارت جسمانی بھی ملی ہے. اگر آپ تشریف نہ لاتے تو دنیا ناپاکی رہ جاتی ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا، آپ کے حرکت، نقل و حرکت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت. میں آپ لوگوں سے بتلاؤں، میں تو پیچھے مہا شاہ رسول اللہ صاحب کو بیٹھا ہوا تھا، تشریف لائے ناشتہ کر کے، اور کوئی دارالعلوم دیوبند کا ذکر تھا، کوئی ایسی بات تھی. تشریف لا کے فرمایا وہ علماء جو حدیث قرآن پڑھ کے پڑھاتے ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے، علماء کا بھی بڑا مقام ہے، ورنہ اس کرسی کا تو یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ صوفیہ کا بڑا مقام ہے. انداز تو یہی ہوگا سب کو، کہتے کیا صوفیہ کا بہت بڑا مقام ہے. وہ پہلا جملہ یہ کہتے ہیں وہ علماء کا بھی ایک مقام ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت کو محفوظ رکھا، یہ معمولی کمال نہیں ہے. اگر وہ نہ رکھتے تو ہم کو یہ بھی نہیں معلوم تھا سجدہ کیسے کیا جاتا، رکوع کیسے کیا جاتا، ذکر کیسے کیا جاتا، تلاوت کیسے کی جاتی ہے. اس میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اس وقت علماء کرام نے اس چیز کو محفوظ رکھا، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کیسے سوئے، کیسے استنجا کیا، یہ تمام چیزوں کا استقصاء انہوں نے کر کے جمع کر دیا. یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو دین مستور رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مشقت کے ساتھ، تندہی کے ساتھ اپنے اقوال کو بھی جمع کیا، اپنے افعال کو بھی اور احوال کو بھی، اقتدا تینوں چیزوں میں ہونی چاہیے، اقوال ہی و افعال ہی وہ اخلاقی ہے. اخلاق ابھی میں نے دیکھا ہے کہ تعصب بالنبی جو ہے وہ صرف اقوال سے نہیں ہوگا یا افواج سے نہیں ہوگی بلکہ ان کے اخلاق بوئس تو جو مکارم اخلاق مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ہمارا شما کی بھی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے. جیسے اقوال کی اتباع ہو رہی ہے افعال کی کسی درجے میں احوال کی بھی فکر کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے کہ جب میں سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ایسی نماز پڑھتے تھے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ایسی نماز پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گویا کہ وسال ہے بلکہ ایک وضو کا یہ قول ہے الوضو الانفصال عن الخلق الوضو الانفصال عن الخلق والصلاۃ اتصال بالحق. یہ ہے نماز. وضو کرو دنیا سے منقطع ہو جاؤ نماز پڑھو اللہ سے جڑ جاؤ. حضرت زین العابدین بہت بڑے شخص تھے ان کا حال سنیے. جب وضو کرتے تھے تو چہرہ فرق ہو جاتا تھا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا حضرت وضو کے بعد آپ کا چہرہ کیوں پیلا پڑ جاتا ہے زرد ہو جاتا ہے. کہا تم کو نہیں معلوم کہ کس کے سامنے کھڑے ہونے کے جا رہا ہوں. یہ حال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے اقوال کو سیکھا تھا احوال کو سیکھا بولے تو آئی فیصلا یہ بھی پڑھنا چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرۃ عین فیصلہ یہ حال ہے رکو اوال یہ سب چیزیں کیا افعال اعمال تو قرۃ عین فیصلہ نبی تو اتباع ہونا چاہیے کہ ایسی نماز پڑھیں جس سے نماز میں ٹھنڈے کم کو ہمارے آنکھوں میں ٹھنڈا ملے. مانے وہ افعال ہے یہ احوال ہے میرا پہ اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے نماز کو درست کرنا. کسی صاحب نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے بارے میں غالباً کہا وہ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے. میں نے کتنی مدہ حضرت سنا تو فرمایا کہ مہاتما گاندھی اس سے بھی اچھی پڑھتے تھے. مارتا نماز میں بھی اچھائی کمی ہو جاتی ہے اچھائی بھائی نہیں کمی ہو جاتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اقوال کے اتباع کی توفیق بخشی افعال کے بھی احوال کے بھی توفیق کے لیے دعا کر دینا چاہیے. امام بخاری نے صرف اقوال ہی جمع نہیں کیے اس میں احوال بھی ہیں اور اخلاق بھی ہیں. آخر میں اس کو بیان کر دیا تاکہ ایک آسان چیز ہے لوگوں کے ذہن میں بھی آ جائے اور کچھ تصور ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا. بہرحال میں دوستو بزرگو عزیزو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے کہ حضرت امام بخاری نے حدیث کو جمع فرما دیا سہر کتب اس بنا پر کہا گیا. اس بنا پر اس بخاری کے پڑھنے والوں کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے. آتا ہے ترمذی کے حاشیے اس پر لکھا ہے جس کے گھر میں ترمذی شریف کو لکھا حدیث کی قرآن سمجھیے کان فیہا نبیون یتکلم ہو گیا گویا کہ اس کے گھر جس گھر میں یہ کتاب ہو ترمذی پر ٹائٹل پہ لکھا ہوا کیونکہ سب حضرت سے سنا ہے اور دیکھا ہے انہوں نے دیکھ رہا ہے دیکھو ترمذی پہ یہ لکھا ہوا ہے ترمذی ٹائٹل پہ ٹائٹل بھی دیکھے ہوئے تھے اندر تو دیکھے تھے ٹائٹل بھی دیکھے ہوئے تھے. کہا دیکھو یہ ٹائٹل ٹائٹل کے لگ نہیں کہا دوسرا مال نے کہا کہا ٹائٹل تو نہیں بولتے تھے وہ اس پر لکھا ہوا تھا. کہ جس گھر میں ترمذی شریف ہے اس کو مطلب بخاری سے نہیں ہوگا گن فیہ نبیون یتکلم یہ غالب لفظ ہے. یہ تمہارے دوستو بخاری شریف کا پڑھنا بہت سعادت پڑھانا بہت سعادت بڑے لوگ پڑھاتے ہیں میرے دوستو ایک سال ہم نے بھی ورق گردانی کرایا ہے اس کی اور اس میں تمام ضرور صاحب حاکم تمام علماء جمع ہوئے تھے اور حضرت نے بہت فرمایا ایسا کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں مارا فرمایا کہ میں نے تم کو اسی لیے پڑھایا تم بخاری پڑھاؤ اور فرمایا میں تم کو اپنی تمام مربیات کی اجازت دیتا ہوں تم بخاری پڑھاؤ. اس وجہ سے تمام ہمارے اساتذہ موجود تھے مولانا محمد علی صاحب جامع صاحب نے بخاری پھر ہمیں پڑھایا بہانی شاہ نے ترمیز پڑھا ہے, جانی شاہ نے مسلم پڑھا ہے. بہرحال یہ ملک غلائی میں نے بھی کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بخاری شریف کے پوری جو برکات سے بھی معلوم فرمائے. جیسے مجاہدات کیے ہیں انہوں نے, مجاہدات کیے ہیں, مشقتیں برداشت کی ہیں, اور کچھ صاحب حدیث نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں. غار حرا میں تشریف لے آتے تھے, بال بچوں کے کھانا پہنچاتے تھے, اس میں وہ اللہ کی طرف مراقب ہوتے تھے. یہ ابتدا آپ کی خلوت سے ہوئی ہے. یہ حدیثیں اس کے نتائج ہیں. قرآن تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن سب اسی کی برکت سے ہے کہ 10 سال میں پورا کتب خانہ, دنیا کتب خانہ بھر دیا. یہ بھی وہ کرامت میں سمجھتا ہوں, یہ بھی معجزہ ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جیسے ہیں اپنی رائے ہے. میں کہتا ہوں اتنی حدیثوں میں جمع کرنا 12-13 سال کے اندر ہے, یہ بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے. اگر وہ جسمانی ہے, ظاہری ہے, تو یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ یہ بھی ایک قسم کا معجزہ ہی میں سمجھ ایک قسم معجزہ سمجھتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی قدر کی توفیق فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گئے, وہاں توجہ کیا, قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتے تھے. آخر اللہ تعالی نے نبوت سے ان کو مشرف فرما دیا. خلوت میں اس بنا پر ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ کچھ علماء کو کوئی خاص ویسا عمل کرنا چاہیے, تھوڑی بہت خلوت بھی اختیار کرنا چاہیے. بادشاہ فضلرحمان صاحب نے سبھی خلوت سے ابتدا ہے اس کام کی, اس کام کی ابتدا خلوت سے ہے. تو ہمارا شما کو بھی کچھ نہ کچھ ادھر توجہ رکھنی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. خلوت بہت بڑا, بہت بڑا یہ ہے, وہ ہے کہ خیوز کو عکس کرنے والا ہے. خلوت کا مقام ہے. اس جگہ پر تھوڑی سی خلوت علماء کو تو ضروری اختیار کرنا چاہیے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب, حضرت ماں تھانی تھوڑی بہت, زیادہ نہیں کرتے تھے لیکن تھوڑا سا کرتے تھے. اس جگہ پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو امام بخاری کے طریقے پر چلنے کی, عمل کرنے کی توفیق دے. اور امام بخاری کیا اصل تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے اقوال کو, افعال کو, ان کے اخلاق کو, احوال کو جمع کیا ہے, خلوت کو بھی جمع کیا ہے اور جلوت کو بھی جمع کیا ہے. ظاہر سے متعلق بھی بیان ہے اور باطن سے متعلق بیان ہے. اس بنا پر ان چیزوں کو پرسرار رہنا, اصل کمال یہی ہے ہمارا. میں کہتا ہوں, میں سہارنپور کے آگے ایک جگہ گئے تھے, بہت علماء تھے, مرا ارشد ملیم بھی تھے. میں نے کہا بھائی خلوت کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ادھر توجہ کیا جائے. دیکھیں, اور یہ بھی میں نے کہا ہے کہ میں امام بخاری کے پڑھنے والوں سے کہتا ہوں, میں صحیح بخاری کچھ اتنا کام کیا انہوں نے, بہت خاص بات ہے. انہوں نے فرمایا, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریبت کے متعلق سوال نہیں فرمائے گا. بہت مشہور بات ہے. مجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ غیبت کے متعلق سوال نہیں فرمائے, یہ معمولی بات نہیں ہے. علامہ شاہراہ نے لکھا ہے کہ غیبت کے بغیر صدیقین کا کام ہے. علامہ شاہراہ نے غیبت سے بچنا, معلوم ہوا کہ امام بخاری صدیقین میں سے بھی تھے. خود انہوں نے کہا مجھے امید ہے غیبت کے متعلق سوال نہیں ہوگا. لیکن عوام کا کیا حال ہوا کہ اتنا ان کو ستایا, جہاں گئے فتنہ اٹھا. آخر میں کہا اے اللہ زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے, مجھ کو اٹھا دیجیے. پریشانی معلوم ہوا کہ ایسے باکمال لوگوں کو اس بات دی. مصیبتیں بھی آتی ہیں, بلائیں بھی آتی ہیں. جو حضرات اس کو پڑھے لکھے ہیں اس کا بھی اس کو اشتہار ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے بلائیں آئے ہیں, مصیبتیں آئے ہیں, اس کو ہم برداشت کریں گے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب جب الہ آباد تشریف لائے تو وہاں بھی کچھ باتیں ہو گئی تھیں, آئے یہاں بھی فتنے اٹھے. فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا. میں نے اللہ سے کہا یا اللہ جہاں میں جاتا ہوں یہ فتنے اٹھنے ہیں. بہت خود بیان فرمایا, جہاں میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ تم کام کس کا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لوازم میں سے یہ ہے. بس مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ چیز آئے گی, اس آنے والے کو بھی مہمان عزیز سمجھ کے قبول کرو اور سمجھو کہ کشادگی کار کے لیے ہی ضروری ہے. کشادگی کار, یہ راستہ کھلتا ہی نہیں بغیر مشقت کے. پورا دن مشقت سے چلا ہے اور پھر تک رہا ہے. اس بنا پر کوئی اس راستے میں آئے تو اگر کچھ کلفت ہو, کوئی دقت ہو, پریشانی ہو تو برداشت کرے گا. لا یخل المومن من قلت اور ذلت اور علت, مومن خالی نہیں ہوتا. یا تو قلت, لا یخل المومن من قلت اور علت اور ذلت, کچھ نہ کچھ آتا رہے گا. اس بنا پر اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. امام بخاری کا دیکھیے اور بزرگان دین کی کیسی کیسی مصیبتیں آئیں. اس بنا پر میں علماء سے, طلبا سے جو مایعول کی طرف سے نہیں, ان کو تو علماء کہا تھا مایعول کی طرف سے. اب بخاری جب خطرے سے مایعول تھوڑے نا تو عالم ہو گیا اب ہے نہیں. بہت سے موریدوں کہا تھا موریج ہو گیا, ہوتا نہیں مایعول آگے ہو جائے گا. اس بات ہے یہ تمام حضرت مایعول میں نہیں ماہدر ہو گئے عالم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو برقرار آپ کے دلوں میں بھی رکھے, زبانوں کو بھی رکھے اور عمل میں بھی رکھے. ہماری حیات سنت کے مطابق. تیریا کے فاروق شیخ عبداللہ مودودی نے دہلی میں فرمایا کہ حدیث فاروق تیریار فاروق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے پورے عرب کو فتح کر لیا اور پوری دنیا کو. صبر صبر حلم فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک, علم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے کھول نہیں دیا, حلم بھی لے آئے. علم درکار ترجمہ علم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے نہیں کھول دیا؟ معلوم ہوا کہ شرح صدر کے لیے علم ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ علم کی ضرورت ہے. لکھا علماء نے کہ افضل الاخلاق اشرف الاخلاق علم ہے. اس وجہ سے حضور شرح صدر کے لیے جیسے علم کی روشنی کی ضرورت ہے, علم کا صبر بھی ضروری ہے. علم کے ساتھ روشنی اور صبر کی وجہ سے لگام قابو میں رہے گی. علم کی وجہ سے آدمی بھاگ سکتا ہے, عشق میں بھاگتا ہے, کبھی علم میں بھاگتا ہے. ان للعلم طغیان کمال المال مجموع بہار میں ہے. علم کے لیے بھی طغیان ہے جیسے مال کے لیے. ہمارے حضرت آگے فرماتے ہیں وقت پھر عبادت, عبادت میں بھی طغیان ہے, اس کو بھی بچاؤ. بہت مجموع بہار میں یہ ہے. علم کے مال کے لیے طغیان ہے سرکشی, اسے علم کے لیے بھی ہے اور اسے عبادت کے لیے بھی ہے. کہتے ہیں مال کو اگر اللہ کا عطیہ سمجھو تو اس کا طغیان ختم ہو گیا, علم کو اگر اللہ کی عنایت سمجھو تو طغیان ختم ہو گیا, عبادت کو اللہ کی عنایت سمجھو تو طغیان ختم ہو گیا. طغیان کا لفظ ہے اس میں. اس جگہ پر نہیں دوستو, ہم کو اور آپ کو اس علم کو کارآمد بنانا ہے بلکہ اس عمل کو بھی کارآمد بنانا ہے بلکہ مال کو بھی کارآمد بنانا ہے. نعم المال صالح لرجل صالح, رجل صالح سے مال اس صالح کہہ دیا گیا. مال کی طرح جو مذمت ہے لیکن یہ کہا کہ ہماری صالح کہا گیا نہیں, تو صاحب صلاح کی وجہ سے مال بھی صاحب صلاح ہو گیا. صلاح اللہ تعالی نے نعم صالح اسی طرح پر کہا گیا اس کو کہ مال صالح تو وہ شخص بھی خود صالح ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی مال بھی دے صالح. مال وہی ہے جس کے اندر غرور نہ ہو. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا اچھا کپڑا پہنتے ہیں یہ کہے, کیا یہ غرور ہے کبر ہے کہ جی سے؟ فرمایا نہیں بیٹی یہ نہیں ہے, پہنو نہیں کسی کو حقیر نہ سمجھو, یہ اخلاقیات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کو بھی ان کے اخلاق کی اصلاح فرمائی ہے. پردہ بہت زیادہ رنگین تھا چلے آئے, اصلاح کیا کہ نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں, اے بیٹی ایسا کرو. تسبیحات کے بارے میں شادی تسبیح ہے بتلایا کہ سبحان اللہ الحمد للہ کہ مرکم ہو گیا. اے بیٹی اس مال و دولت سے بڑھ کر کے سبحان اللہ الحمد للہ 33 تو پڑھ لیا کرو. میں تو کہتا ہوں عام طور سے کہ یہ چیزیں سمجھ کے جا کے عمل کرو. مولانا لوگ صنعت متعلق اور اس کے متعلق لوگ بھی بحث کریں گے. تمہارے کام کا تو یہی ہے کہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عظیم سو مرتبہ پڑھا کرو. بس یہ لے کے جاؤ سبحان اللہ بحمدی. میں گیا تھا لندن میں تو ہم علماء ہی جماتے ہیں. میں نے کہا سب پوچھے کتنے لوگ سو مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ. بہت بڑے علماء تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کتابوں کو بھی ان کے علوم کی بھی ان کے مصنفین کی بھی قدر کرنے کی توفیق محمد فرمائے. نظر حضرت نے پڑھا ہم لوگ بخاری پڑھائی رہے فرمایا بہت وہاں تحریری امتحان ہوتا رہتا تھا. جیسے یہاں ڈاکٹر ڈاکٹر بھی جاتے ہیں نا لندن امتحان دینے کے لیے تو ہم لوگوں کا اخیر سے امتحان ہوتا رہا. کہاں بتلاؤ میں تم لوگوں سے کیا چاہتا ہوں. میں نے کہا الحمد للہ بالکل لکھ دیا ہے یہ آپ چاہتے ہیں کہ جس کی حدیث اس کی قدر کی جائے, صاحب حدیث کی قدر کی جائے اور حدیث کی بھی قدر کی جائے. جو اساتذہ حدیث پڑھاتے ہیں تمہارے ان کی قدر کی جائے. بہت خوش ہو گئے. میں یہی چاہتا ہوں یہ پوری پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت دل میں پیدا کرو. اسی طریقے سے حدیث کو بھی سمجھو کہ اللہ نے ہم کو بہت بڑی نعمت دیا ہے اور وہ اساتذہ بھی جن کے واسطے سے تم کو علم آ رہا ہے. پرنالے کو گندا نہ کرو. راستے کو گندا کرے پانی آئے گا. اس طرح آپ اپنے اساتذہ کے لیے قدر کرو, ان کی عزت کرو کیونکہ انہی کے واسطے سے یہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرمدا ندی کے یہاں سے سلیمان ندوی نے آ کے پڑھا ہے گرج تو ہندی ولیکن بعد عرب. تم اگرچہ ہندوستانی نرمدا پڑھے اگرچہ تم ہندوستانی ہو لیکن درحقیقت باہر عرب کے تم ہو کیونکہ ہمارا لکشہ اسی واسطے سے آیا ہے. واسطے قدر کیا کہ نرمدا کے نبی کی قدر کیا صحیح سلیمان ندوی نے کیا. تو جن سے علوم آ رہا ہے خم کے اب دریا ضرور ہے بوت پیشے وہ جے ہوں نہ بازو نہ. یہ سب علوم جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آئی بزرگ کہتے ہیں صوفی لوگ یہ چیز بھی اسی سے آئی ہے. چنانچہ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے نے پیر سے مولانا گنگوئی کو لکھا. اب دیکھیے پیر اصلاحی عالم بھی نہیں. وہ قطب الاقطاب سید المحدثین مولانا گنگوئی انہیں کے تقاریری کی شرح شیخ علی صاحب وغیرہ ان کے نقل کر رہے حاشی ہے. لیکن انہیں پوچھا حضرت حاجی صاحب نے تم مرید تھے آپ اپنے حالات سے مطلق ہیں. یہ بھی چیز ہے مجھا نہیں جانتے تھے کہ حدیث پڑھا رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتے تھے تحجد پڑھتے ہیں ذکر اپنے سامنے کرا ہے سب کچھ کرنے کے باوجود لکھا حالات کی اطلاع کریں. اب کہتے ہیں مرید جو اپنے سر کی اطلاع کرتے ہیں کوئی نہیں الا ماشاء اللہ. ہم لوگوں کا مواخذہ مولانا اسی پہ ہوتا تھا جب ہم نے روز ہفتے میں ایک دفعہ حالات کا خط لکھنا لازمی تھا بڑے سے بڑے لوگوں کو نہیں لکھا اس کو مواخذہ ہوتا زبردست. تو حضرت حاجی صاحب نے لکھا کہ آپ نے حالات سے مطلع فرمائیے. فرمایا بہت یہ ذرے بے مقدار آفتاب آدم تاب کے سامنے کیا لکھ سکتا ہے. اپنے حالات ایسے شخص کے سامنے جو آفتاب سے زیادہ روشن ہے ہم کیا لکھ سکتے ہیں. دیکھیے کتنی تواضع یہ بندے یہ حقیر کیا لکھ سکتا ہے. لیکن چونکہ حضرت کا حضور والا کا امر اس میں لکھتا ہوں الحمد للہ غالباً 200 کا ہے. 200 لڑکے مجھ سے حدیث اجازت حدیث لے کے گئے. یہ بھی لکھا معلوم یہ بھی احوال نہیں بیکار چیز نہیں ہے یہ بہت کارآمد چیز ہے. اجتماع کم حدیث ہے اس کو بھی اجتماع سمجھو. ابھی دینی اجتماع ہے بابرکت ہے نورانیت ہے اللہ تعالیٰ تو کیا لکھتے ہیں کہ الحمدللہ اتنے لڑکے اجازت حدیث لے کر کے مجھ سے کہیں ایک بات, اور دوسری بات یہ فرمائی الحمدللہ مدح اور ذم برابر ہو گئے, کوئی تعریف ہے اللہ کی طرف, مذمت ہے اللہ کی طرف, شکر اور صبر چلنا یہ ہاتھ ہے. اذا مدح المؤمن فی وجهه رب الایمان فی قلبه, مومن کی جب تعریف ہوتا ہے خوش ہوتا ہے دوستو, ایمان اس کا بڑھتا ہے, کبر نہیں کرتا ہے, تعریف کرنے کے بعد کبر نہیں کرتا ہے, اپنی خوبیوں کی طرف نظر نہیں رہتی بلکہ سمجھتا ہے موت یہ اللہ, موت یہ رب العالمین ہے, اس نے دیا اس کا شکر ادا کرو کہ تم کو دیا. بہرحال مہاتما گاندھی نے لکھا, اس کا بھی ذکر کیا ہے, اتنے لڑکے اجازت حدیث لے کر کے گئے ہیں, حالات میں لکھا ہے, رام کو نہیں پوچھا, حالات میں لکھا تھا. اور دوسری بات یہ کیا ہے کہ مدح اور ذم برابر, کوئی تعریف کرے اللہ کی طرف سے مت بس صبر کرو بس اللہ. چنانچہ حضرت گنگوئی کے ہاں لوگ گالی لکھ کر بھی بھیجتے تھے, کسی شاگرد نے دیکھ لیا کہ گالی لکھ لی ہے ڈال دیتے تھے ان کا, حضرت آپ ایسا ایسا خط پڑھتے ہیں آپ کو کہیں تک نہیں, کہا لیا وہ جھولا لیا بیگ لیا, کیا لکھا ہوا ہے خطب عالم, وہاں خطب عالم لکھا ہوا ہے, خطب ربانی لکھا ہوا ہے, کہا نہ میں ایسا ہوں نہ ویسا ہوں, برا برا جو گالی دیتا ہوں ویسا بھی نہیں ہوں, اور ایسا بھی خطب عالم لکھا تو برداشت کیا, اور برا کہیے ناگوارے ہوا میں نہیں, دونوں برابر ہے. اس نے مدح کیا, یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, مدح کیا اللہ کا شکر ادا کیا, مذمت کیا صبر کیا, دونوں گاڑی صبر اور شکر کے درمیان میں چل رہی ہے, کہ دونوں کیا پہلو بازو ہے جس سے آدمی کچھ میں اڑتا ہے. دوستو بزرگ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, اس کا ادب, میں نے کہا تھا تریاک فاروق شیخ عبداللہ محدودی نے لکھا ہے, اس کو بہت حضرت نے پسند کیا, تریاک فاروق ہوا ہے کہ ہر زہر کو مار دیتا ہے, اسے سنت کی اتباع ہر زہر کو ختم کر دے گی اگر ہم بھی اتباع پا جائیں ان شاء اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کے ظاہری سنت اور باطنی سنت اتباع کے اقوال ہی وہ افعال ہی وہ احوال ہی اس کی بھی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ترجمہ میں کروں گا کہ یہ لوگ کہیں, ترجمہ نہیں کیا میں, ارے کر لیے آپ ہی کر لیے, اچھا ٹھیک ہے, بسم اللہ علیہ عن ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ کے متعلق تو معلوم نہیں ہوگا, علماء بیان بھی کرتے رہتے ہیں, بہت حدیثیں ان سے مرمی ہیں, بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی حدیثیں ہم تک پہنچائیں, اللہ ان کے بھی شکر کی توفیق دے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے, کہ یہی وسیلہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سند متصل ہے نا, اب وہ رہے سے بڑھ کے اب کس کی سند ہوگی, انہوں نے نوایا کیا, ان کی تاریخ لکھتے ہیں لوگ, پڑھتے ہیں علماء بیان بھی کرتے ہیں. قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بے ہوش نہیں پڑھ پاتے تھے, کالا پڑھا کے رک جاتے تھے, معلوم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا یا اس طرح کہا ہے, بہت مشہور چیز ہے, بارہ اس کا ادب ہونا چاہیے, حدیث پاک پڑھنا ہے باوضو پڑھیے, اچھی نیت سے پڑھیے, یہ بھی وہی ہی ہے, غیر مطلوع وہی کی دھوئے مطلوع اور غیر مطلوع ہے, وہ حدیث سے مت, یہ غیر مطلوع, اس کی بھی اہمیت ہے, اس جگہ پر اس کا بھی استحضار ہو کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بلکہ اللہ کا کلام ہی ایک گنا پڑھ رہے ہیں, ما ينطقوا عن الہوا ان هو الا وحی یوحا, یہ بھی وہی ہے. بہرحال کلمتان حبیبتان, دو کلمے حبیب ہیں محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک دو کلمے کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی آسان تعلیم پیش کر دی ہے، گویا کہ جنت پہنچا دیا ہے. کامل ایسی ہوتا ہے، کل کا خلاصہ سمجھیے ہے، دل سے پڑھو کلمہ تعالی حبیب تعالی. دو کلمے ایسے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کی طرف. میں نے دیکھا ہے شیخ حدیث مولانا محمد یوسف کہ اس کلمے کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کی محبت ہوگی، اللہ تعالی پہنچ جائے گا. دیکھا کہیں ہے، میں نے دیکھا کلمہ تعالی حبیب تعالی رحمان کے نبی جب محبوب ہیں تو جو شری پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے وسال کا ذریعہ بنے گا، اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا ان شاء اللہ. خفیف تعالی اللسان، جب اتنا بڑا کلمہ ہے تو ہو سکتا ہے بہت وزنی ہو، فرمایا نہیں. خفیف تعالی اللسان، خفیف زبان پر ہلکے ہیں، اس کا کہنا مشکل نہیں ہے. واقعی دیکھیں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، اس کی اتنی پریوگ اتنے مجلدات بڑھ گئے ہیں. اس کے خفیف تعالی اللسان، زبان کو خفیف ہلکے ہیں، سبحان اللہ بحمدی. میں کبھی وعدہ کہتا ہوں بھائی تم کو مزہ نہیں آتا گائے، مزہ آتا اس میں مزہ نہیں آتا. میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، جب پڑھو کتنا اچھا لگتا ہے. لڑکوں کو پڑھاؤ سکھاؤ، دوسری چیزیں تم سکھا رہے ہو، یہ چیزیں زبان پر ہر کے کفی پتہ والے ہیں. اللہ نے اس کو کفی کہا تو میں تو اس طرح انداز میں کہ اب ایسا کہوں گا کہ خفیف سب دین ہی پورا دین آسان ہے، کوئی دشواری نہیں. اگر کچھ کرنا ہی نہیں چاہے، حلوا کھانا کتنا آسان ہے، اگر کوئی حلوا بھی نہ کھائے منہ میں ڈالنے کے باوجود یہ اس کی بےکفی ہے، اس کی ناہدی ناکارگی ہے. حلوا کھانا سب لوگ کھانے، دال لانا تبھی کھا لیں، ہے نہیں. اور اس کے کھانے نہیں ہے کچھ بھی نہیں، اسے پڑھنے میں اب نہ پڑھے تم جائے تمہارا جان تمہارا کام جائے. میں پھر اس جگہ پر میں کہوں گا کہ ضرور صرف طالب علم یا علماء ہی نہیں، عوام کو بھی پڑھنا چاہیے. بلکہ یہ تو اتنا آسان ہے کہ سو متو پڑھ لو بہت سی چیزوں سے بن جاؤ گا. خفیف تعالی اللسان، لسان پر زبان پر خفیف ہے. لیکن یہ بھی نہیں خفیف ہے کچھ درجے میں اس کا درجہ کم ہو، وزن بھی کم نہیں. ثقیلتان فی میزان، میزان میں بھاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ نہیں کہ مشکل ہی ہم کلمہ پڑھیں گے، ہے نا. علم سیوا میں بہت سے مستقر ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کہنا بار ہوتا ہے، لیکن حضور کے کلام میں کہیں ایسے کلمہ نہیں ملے گا. علم سیوا میں شمار کرایا ہے اس کو دوستو. ثقیلتان فی المیزان، بھاری ہیں. آتا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بدل اخلاق کا ہوگا، جبکہ اخلاق عمل بھی نہیں ہے، قلب. نانی بلا اخلاق ماہو اعمال قلوب، تنبیہ العلماء لکھتے ہیں نانی بلا اعمال بلا اخلاق ماہو اعمال قلوب. جو اعمال قلوب اس کو اخلاق کہا جاتا ہے، جو اعمال جوارح ہیں ان کو افعال و اعمال کہا جاتا ہے. تو جس طرح اعمال جوارح کے ہم پابند ہیں پوری اصلاح کریں، اسی طرح میں دوستو اخلاق پیشہ یہ بھی بہت بڑی دولت ہے. خلق عظیم سب سے بڑا وزنی عمل یہ اور اخلاق. یہ میں نے کہا کہ اخلاق تو یہ خلق جو ہے وہ قلب کی صفت ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہا نہیں کر سکے، نیت کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا. نیت المؤمن خیر من عملی، نیت اس بنا پر نیت تو اچھی کر ہی سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی نیتوں کی درستگی کی بھی توفیق محمد فرمائے. نیت کی درستگی بہت بڑی چیز، سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں کی بہت توجہ اس پر آتی ہے نیت کی درستگی. ماشاء اللہ صاحب دن علی یہی رہتا ہے، کیسے آئے ہو دین سے؟ ارے مشکل ہے. متوجہ کہتے تھے کہ آئے ہو تو دین کے لیے آؤ، بہت کہتے تھے، بہت کہتے تھے. حضرت مولانا ابر ہر سال بھی احمد صاحب بہت ہی بات کو بیان فرماتے بھی رہتے تھے، کچھ ہی دن سال بھر رہے. لیکن خوب انہوں نے عکس کیا تھا. واقعی ان کے تعلیمات کو سنتا ہوں, ہمارے ساتھ تکرار کرتے تو تعلیم الدین کا تکرار میں انہیں کے ساتھ کیا ہے, حضرت نے مقرر کیا تھا. وہ کمرہ بھی موجود ہے جس میں ہمارے مولوی عبداللہ صاحب رہتے ہیں, کمرہ موجود ہے. تو جو ان کے شاگرد ہیں وہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو. بہرحال بہت تعلق تھا, بہت جائی تعلیم الدین کا تکرار. ماشاء اللہ صاحب نے کہا کہ تم مولوی ابرار کے ساتھ تکرار کیا کرو, وہ فارغ ہو کے گئے تھے وہی. بہرحال سبحان اللہ وبحمدی, سبحان اللہ تمام تعریف تمام منزہ ہے اللہ تعالیٰ منزہ, اور اسی کے معنی میں وہ بحمدی بھی ہے حمد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ منزہ ہے, بلکہ شعب نقص بھی منزہ ہے, شعب نقص بھی منزہ ہے. نقص کا شعبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے. چنانچہ صاحب علم سگا نے مثال دیا ہے, جیسے علامہ کا لفظ جو ہے مبالغہ کے لیے ہے, لیکن اللہ کے لیے علامہ نہیں کہا جاتا, کیونکہ وہاں تا جو ہے اجتماع ہے کہ چاہے تائے تانیس رہو, حالانکہ وہ تائے مبالغہ ہے لیکن اجتماع اس کا ہے کہ تانیس رہو. اس طرح اللہ کے لیے علامہ کا لفظ نہیں بولا جاتا. علامہ علامہ صاحب ایسا بول علامہ نہیں ہے, علامہ مشابت ہے, حالانکہ سوال ہی نہیں ہوا. نہیں چونکہ شبہ تانیس ہے, یہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ اللہ نے مولانا سے کیا, یہ آج کہا ابھی طلبہ میں نہیں کہا تھا ہم یہ نہیں کہ شبہ ہے کہ اللہ نے جیسے رابعہ اور فنا فنا نام ہے وہی ہے کیا علامہ اللہ تعالیٰ نہیں اللہ جو مشغلہ میں ہے پڑھے کہ نہیں مشغلہ معلوم پڑھائی جاتی ہے نہیں. علامہ بہت عمدہ کتاب ہے, مجھ صاحب زبانی میں لکھا, جیل میں تھے لال وہاں لکھ دیا, ایسے عالم تھے ہمارے علماء میں, ایسے ایسے عالم تھے. اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ بحمدی حمدی سبحان اللہ العظیم, سب کا ایک ہی مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے بلکہ شاید نقائص سے بھی اللہ پاک ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے صفات کو دل سے پڑھیں, اس کے استحضار کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ اسی سے سلوک تمام ہو سکتا ہے, سلوک تمام ہو سکتا ہے دل سے. اس بنا پر مجھے تب زیادہ شاید دیر بھی ہوگی, جب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بخاری شریف ان کے لیے بھی ایسار ثواب کرتے رہنا چاہیے. جتنے محدثین ہیں سب کے لیے, فقہا نے جسے کام کیا ہے محدثین نے بھی کام کیا ہے, محدثین نے پورے جمع کر دیا. بلکہ شروع میں نے یہی کہا کہ انہوں نے جمع کیا اور علماء نے ہمارے برتا, علماء نے اس کو پڑھا پڑھایا, بیٹھے جہاں استنجا کیا وہاں کیا, سو ہے سو معلوم ہے اس بنا پر نہیں. تو بہت محنت کیا ان حضرات نے, ان کی محنت کی ہم کو بھی قدر کرنی چاہیے کہ آسانی سے یہ چیزیں مل گئیں, اور ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے, اشارے ثواب بھی کرنا چاہیے. خاص طور سے امام بخاری بلکہ اور جتنے محدثین ہیں ان کا بڑا مقام ہے, اس میں بھی اختلاف ہے کہ فقہا بڑھائے گی محدثین, اس میں کچھ ہے اختلاف بھی. محدثین بعض محدثین بڑھا دیا ہے, بالوں نے فقہا سبھی نے کیا ہے, مجھ صاحب انہوں نے جمع کیا اخبار کو, متکلمین نے عقائد کو مبرہن کر دیا, متکلمین نے فقہا نے حضور کے اقوال کو افعال کو جمع کیا, اور صوفیہ نے احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, سکو و اسکو پیا اور پلایا سب کو, سکو اس کی بھی ضرورت ہے جماعت کی, کہ اللہ تعالی ہر جماعت کے لوگوں کو پیدا کرے با کمال. مرے حبیب اللہ سے آدمی تشریف لے گئے حضرت کے یہاں, تو مجھ سے کہلوایا کہ جا کہہ دو مولانا عبد الرحمان صاحب سے کہ اپنا کوئی نائب چھوڑ کے جائیں, جو مرتا ہے اپنی جگہ پر کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا. مجھ سے خود کروایا, بہت خواہش تھی کہ مولانا عبد الرحمان سے جا کہو کہ اپنا نائب چھوڑ کے جائیں, جو جاتا ہے چھوڑ کے نہیں جاتا. اس وجہ سے آپ لوگ کوشش کیجئے, کوشش کیجئے کہ اپنا نائب حدیث میں اس میں چھوڑ کے جائے. بہت فکر تھی, بہت فکر تھی حضرت کو ہمارے, کہ یہ سلسلہ بھی شاہ صاحب کے شاگرد تھے زبردست جلد طلع مفتی محمد شفیع صاحب ساتھی تھے جلد طلع مرزا میں سے تھے, بہت تعریف کرتے تھے ہمارے استاد. یہ فرماتے تھے ایک بیان کرنے ایک واقعہ تو ہو رہی ہے, ایک حدیث ہے ابن ماجہ وغیرہ میں, یہ ایک چور چوری کر رہا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا واللہ ما سرقت, اس نے کہا قسم اللہ کہ میں نے چوری کیا. کیا فرماتے ہیں؟ صدقت, سچ کہا تم نے. حضرت عیسیٰ فرمایا, اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا پھر بھی کہہ رہے تم سچ کہہ رہے ہو, اشکال ہوا. شاہ صاحب نے جواب دیا, بہت شاہ انور صاحب نے, ہمارے اہل اللہ کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کے نام کسی کام معاملے میں آ جاتا ہے تو پھر اپنی دیکھی ہوئی چیز کی بھی تکلیف کر دیتے ہیں, کیونکہ اس نے کہا واللہ ما سرقت, قسم اللہ میں نے چوری کیا. جب یہ کہا, جب قسم اللہ کہہ دیا پھر جھوٹ نہیں بول سکتا, واللہ ما سرقت. اس کے بعد فوراً کہا, ہمارے استاد بھی ایسے ہی تھے, ایک آدمی کوئی بات کہتا تھا دو صاحب بالکل دونوں کم مان لیتے تھے. شاہ صاحب کے بارے ہمارے استاد بھائی انداز سے کہا, ہمارے استاد بھی اسی میں رہا, عیسوی مزاج کے تھے. بہار میں دوستوں بہت میں اس لائق نہیں تھا, میرا تکلف کچھ بھی نہیں سوچتا, بیان کر دیا ہے آپ حضرات کی برکت سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. امام بخاری کے لیے صاحب عام ہے, تمام طلبا کے لیے, بلکہ جو نومی بخاری کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے قدر کرنے کی توفیق میں عملی طور سے بھی, علمی طور سے بھی, عقیدت کے اعتبار سے کہ جو ان پر مصیبتیں آئی ہیں وہ بھی مضبوط ہے. جس پر اتنی مصیبت آئی کہ وہ کہتا کہ اللہ زمین اس کو قبول نہیں کرتی, مجھ کو اٹھا لیجیے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے. غیبت تو صحیح بات کی نقل ہوتا ہے, غیبت میں صحیح بات کو نقل کرنا یہی غیبت ہے, یعنی صحیح بات کو بھی غلط کسی ہے اور اس کے ساتھ قوم کا یہ معاملہ ہوا ہے. اس میں آپ اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم کو آنا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آئے, پریشانی آئے تو سمجھے کہ ہمارے اقابر کو آئی ہے, یہ ہوگا انشاءاللہ, یہ ہمارے رفع درجات کا سبب ہوگا. اللہ تعالیٰ تو کیا طریقہ الحمد للہ, عرب کے لوگ بھی جو مولانا کے یہاں آتے ہیں عقل کو ہمیں, وہ بھی آئے سال لے گئے, ہمارے کہا نہیں میں تو ہم نے کہا لیا تو ہے سلسلہ, تو بھی سلسلہ ہے, تو میں بھی زبان سے کہہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی برکت سے میری بھی مغفرت ہو جائے. میں نے پہلے نقل کیا ہے, ہمارے حضرت ماں شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں مجھ کو اجازت دیا. میں نے رائے دیا تھا, مشکات کر کے فارغ ہو گئے تھے, پڑھ لیا تھا, اب دورہ پڑھنا تھا, حضرت حج کے لیے جا رہے تھے, تو میں نے کہا فلاں سے جا کے پڑھ لینا تم لوگ. کہا نہیں, میں نے تم کو پڑھا اس لیے, میں اپنے تمام مرویات کی تم کو اجازت دیتا ہوں, بخاری تم پڑھاؤ. یہ کہا ان الفاظ میں, تو وہی میں بھی کہتا ہوں, اچھی طرح میں سامنے بھی یہی لفظ کہا مجھ کو یاد دیتے ہوئے, وہاں بھی رحمان صاحب نے بھی کچھ اور دیا. بہرحال میں تمام طلبا کو خاص طور سے جو آج بخاری شریف آئے ہیں ان کو, اور جو حضرات اس کے تعلیم ہوں, میری طرف سے بالکل اجازت ہے, میں ان سب کو اپنی تمام مرویات کی اجازت دیتا ہوں. بخاری تو کیا تھی, جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھائیں, میری طرف سے سراہتن اجازت ہے, اور میں اپنی سعادت سمجھ کر کے آپ حضرات کو یہ اجازت دیتا ہوں. اس وجہ سے امید ہے کہ آپ حضرات مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے, ہم لوگ بھی پریشانیاں میں ہیں, کچھ ہے مصیبتیں ہیں, اللہ ان مصیبتوں سے نجات کو لیا عطا فرمائے اور ہر قسم کی خیر و بڑائی سے ہم کو مال مال فرمائے. بس ہاں تو دعا بخاری شریف والی دعا کر دیجیے.